Al-Hayat Media Center presents Yaşlangan gözler, boğulgan sözler, izzette bugün gamlengen yüzler. Yaşlangan gözler, boğulgan sözler, izzette bugün gamlengen yüzler. Her yerde tek bir, bulgaçka sabır, titremekte tağutlardırdır. Her yerde tek bir, bulgaçka sabır, titremekte tağutlardırdır. Şehit kanlar, bidakar canlar, mınlarca mana immette ular. Şehit kanlar, bidakar canlar, mınlarca mana immette ular. Erkek menasi, cennet azası, izdeydu her an Allah rızası. Erkek menasi, cennet azası, izdeydu her an Allah rızası. Ricallar bilen, pakkallar bilen, nurlandi İslam, ensarlar bilen. Kökletti dinni, muhacir kini, parledi bugün hılafet dini. Halıktın kuvvetti, cesaret, kuruldu mana şer-i hılafet. Hılafet bilen, küller ervetin, küller zulümdün, bahri izilgen. Mezlum musulman, bolsa yığılgan, emdi tağut ne kılmakta veyran. Mezlum musulman, bolsa yığılgan, emdi tağut ne kılmakta veyran. Yüz yıllık ötmüş, bular emdi çüş, yok bizde emdi kafirden ürküş. Yüz yıllık ötmüş, bular emdi çüş, yok bizde emdi kafirden ürküş. Ey bağrı lakta, kalma hayrette, yok ki hiç zulüm bu hılafette. Ey bağrı lakta, kalma hayrette, yok ki hiç zulüm bu hılafette. Allah biz bilen, şuna biz gülgen, bulduk emdi he izzetni bilgen. Allah biz bilen, şuna biz gülgen, bulduk emdi he izzetni bilgen. Kafırda şu hal, tapmakta zaval, yaşaymız emdi titretip kalgal. Kıssas intikam, alemiz devam, kafırga asla vermeyimiz aram. Ey mümin erkek, olsa pek dilek, var bu hayatta çokun bir ölmek. Kalbinle yıkın, Ali bul dedin, kuruldu mana hılafet bugün. Kelin seplerge, bu şereplerge, yiteylik etken pak şehitlerge. Kelin seplerge, bu şereplerge, yiteylik etken pak şehitlerge. Büldürün kulluk, Allah katuluk, bular mu izzet bunundun artuk. Büldürün kulluk, Allah katuluk, bular mu izzet bunundun artuk. Bolsa dertler min, Allah kaitin, hılafet bulgan hayatka kaitin. Bolsa dertler min, Allah kaitin, hılafet bulgan hayatka kaitin. Bolsa dertler min, Allah kaitin, hılafet bulgan hayatka kaitin. Bolsa dertler min, Allah kaitin, hılafet bulgan hayatka kaitin.